الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: حق للمسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بھائیو اور بزرگو، ہمارا دین ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہم معاشرے میں آپس میں مل جل کر کے رہا کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل الگ تھلگ رہیں اور ہمیں دوسروں سے کوئی مطلب ہی نہ ہو، یہ پتہ ہی نہ رہے کہ پڑوس میں کون ہے، کیا کر رہا ہے، کیا اس کی ضرورت ہے، بلکہ باخبر رہ کر اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے. یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں شامل ہے. چنانچہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت واضح رہنمائیاں امت کو عطا فرمائیں. رشتہ داروں کے حقوق کو الگ بیان کیا، پڑوسیوں کے حقوق کو مستقل بیان کیا، اور مسلمانوں کے آپس میں جو حقوق ہیں ان کی الگ سے وضاحت فرمائی، اور ان حقوق میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان اپنا رشتہ دار ہے یا نہیں، یا اپنا پڑوسی ہے یا نہیں، بلکہ سارے عالم کے جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ قریبی ہوں یا دور کے ہوں، ان سب کے حقوق مشترک اور ان کی ادائیگی یہ ہر مسلمان پر معاشرتی ذمہ داریوں میں شامل ہے. چنانچہ اسی سلسلے میں یہ روایت ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں. اور روایتوں میں کچھ کم و بیش بھی آئے ہیں، لیکن اس روایت میں خصوصیت سے پانچ حقوق کو بیان کیا گیا ہے کہ اس معاملے میں سب مسلمان ایک دوسرے کا خیال کیا کریں. کیا ہیں یہ پانچ حقوق؟ فرمایا، نمبر ایک حق یہ ہے کہ رد السلام، کوئی اگر تمہیں سلام کرے تو اس کا جواب دو. سلام کی ابتدا کرنا تو مسنون ہے، لیکن جب سلام کسی نے کر دیا تو جواب دینا واجب ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سلام کیا جائے آپ چپ چاپ چلے جائیں, یہ بڑی بے مروتی کی بات. اول تو کوشش ہونی چاہیے کہ ابتدا کرو سلام کی, یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے. لیکن اگر یہ نہ ہوا تو تمہیں جس نے سلام کیا تو اب اسے جواب دو وعلیکم السلام. اور جب آدمی اتنے قریب ہو کہ جواب دینے سے آواز سلام کرنے والے کے کان تک پہنچ سکے تو اتنی آواز سے جواب دینا ہوگا جس سے وہ سن لے. یہ نہیں کہ بس سن کر کے چل دیے تو پتہ ہی نہ چلا کہ جواب ہوا بھی کہ نہیں. ہاں اگر دور ہے اور اس نے اشارے سے سلام کیا ہے تو آپ بھی زبان سے کہہ کے پھر اشارے سے بتا دیں کہ جی ہم نے جواب دے دیا. یہ من جملہ حقوق میں سے رد السلام. دوسرا حق اس حدیث میں بیان کیا کہ وعیادت المریض. تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا کوئی مسلمان بھائی بیمار ہے تو جاؤ اس کی مزاج پرسی کر کے آؤ. مزاج پرسی سے مریض کو تسلی ہوتی ہے, اس کو جا کر کے اطمینان دلاؤ کوئی بات نہیں لا بأس قہور, کہ یہ بیماری تمہارے لیے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی اس لیے پریشان مت ہو. اس سے ذرا خوش طبعی کی باتیں کرو, اس کی مایوسی دور کرو, اس کو ہمت دلاؤ. تو یہ بھی مسلمانوں کے حقوق میں سے. بعض احادیث شریفہ میں اس شخص کے لیے جو عیادت کے لیے جا رہا ہے فرمایا گیا کہ جب سے وہ گھر سے نکلتا ہے کسی بیمار کی مزاج پرسی کے لیے اور جب تک گھر لوٹ کر کے آئے گا اس وقت تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں. لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس دین اسی کا نام ہے کہ نماز روزہ کر لو, ذکر کر لو, تسبیحات پڑھ لو. حالانکہ دین اسی میں محدود نہیں ہے, دین زندگی کے سب شعبوں میں عمل کرو وہ سب دین میں داخل ہے. عیادت المریض ایک مستقل اجر و ثواب حاصل کرنے کا یہ ذریعہ بھی ہے اور حق تو ہے ہی. عیادت المریض. تیسرے نمبر پر فرمایا واتباع الجنائز. کسی مسلمان بھائی بہن کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں جاؤ. جنازے کی نماز اگرچہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ادا کر لیں تو سب کے طرف سے ذمہ ساقط ہو جاتا ہے, لیکن جو اس میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے الگ سے اجر و ثواب کا وعدہ ہے. سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کے جنازے کی نماز میں شریک ہو اس کو ایک قیراط کے برابر ثواب ملتا ہے جو احد پہاڑ کے برابر ہے. یہ تو ہے وہ جو جنازے میں شریک ہوا بس, یعنی نماز میں. اور فرمایا کہ جو نماز کے بعد قبرستان تک چلا گیا اسے ڈبل قیراط ملتے ہیں اور دونوں احد پہاڑ کے برابر. کتنا بڑا ثواب جمع ہو جائے گا آپ اندازہ لگائیے. احد پہاڑ کبھی آپ دیکھیں جا کر کے مدینہ منورہ میں کتنے رقبے میں پھیلا ہوا ہے اور کیسا عظیم پہاڑ, وہ بھی بطور مثال بتلایا. تو یہ بھی من جملہ حقوق میں سے ہے کہ پتہ چل جائے کہ بھئی نماز جنازہ فلاں وقت ہے, بھلے سے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو, بھلے سے وہ پڑوسی محلے دار ہو یا نہ ہو, مسلمان تو ہیں, اس نیت سے شریک ہو جائے کہ ہمیں یہ اجر و ثواب ملے. تو جذبہ جیسا ہوگا ویسے ہی اللہ تعالی اس پر اجر و ثواب سے ہمیں سرفراز فرمائے. اتباع الجنائز. اور چوتھے نمبر پر آپ نے فرمایا وإجابت الدعوة. کوئی مسلمان آدمی اپنے گھر تمہاری دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. حدیث میں فرمایا ہے کہ یہ دعوت چاہے شادی کی ہو یا کچھ اور ہو, کوئی عذر اگر تمہیں نہیں ہے تو اس کی دعوت کو منظور کرو. یہ بھی حقوق میں سے. یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہارا روزہ ہے تو دعوت تو قبول کر لو, وہاں جا کے کہہ دو کہ میرا روزہ ہے. www.atabligh.com ہے تجربے سے. جب آپ کسی کے پاس دعوت کے لیے جائیں اور آپ کی دعوت کو رد کر لیا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا بوجھ ہو گیا, دل شکنی ہو گئی. اور دعوت قبول ہو جائے تو کتنی دل کو خوشی ہوگی. یہ جو دل کی خوشی ہے اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے, اور اس میں بھی کوئی قید نہیں لگائی گئی کہ وہ آپ کا عزیز قریب ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے یا آپ کا پڑوسی ہے, کوئی نہیں. اجابت الدعوة لجميع المسلمين. کوئی بھی آپ کو دعوت دے, آپ کے پاس کوئی عذر ہے تو بات الگ, لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے تو آپ اس کی دعوت کو قبول کیجیے. اس طریقے پر آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں, آپس میں ربط و ضبط بڑھتا ہے, ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا اظہار ہوتا ہے, آنے جانے کا ماحول بنتا ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا حدیث میں ایک دوسری روایت میں کہ بغیر دعوت کے مت جاؤ. یہ نہیں کہ پتہ چل گیا کہ شادی ہو رہی ہے, نہ کارڈ آیا نہ دعوت ملی اور شیروانی پہن کے پہنچ گئے. حضور نے بہت ہی سخت وعید ارشاد فرمائی, فرمایا دخل سارقا وخرج مغیرا. ایسا آدمی چور بن کر کے داخل ہوا اور لٹیرا بن کے نکلا. بے شک پتہ نہیں چل پائے گا کون ودھو ہے کون نہیں, اتنے سارے لوگ آ جا رہے ہیں, مگر اللہ کے ہاں تو سب فہرست بنی ہوئی. یہ کوئی ہوشیاری کی بات نہیں ہے کہ آدمی دن بلائے مہمان بن جائے. تو جس طریقے پر بلانے پر بلا عذر انکار نہیں کرنا, بغیر بلائے جانا بھی نہیں, اس سے اور بہت سے مفاسد بھی پیدا ہوتے ہیں. اس نے بیچارے نے محدود انتظام کیا تھا کھانے کا, بن بلائے پہنچ گئے, انہوں نے نپٹا دیا, جو مدعو ہیں وہ بیچارے رہ گئے, ذلت الگ, سبب کون بنا. تو اجابت الدعوی, ایسا کوئی کام نہ کیا جائے جس سے دوسرے مسلمان کی دل شکنی ہو. اور پانچویں نمبر پر آپ نے فرمایا وتشمیت العاطس. جس کو چھینک آئے اور وہ چھینک پر الحمدللہ کہے تو آپ جواب میں یرحمک اللہ کہیں، یہ بھی حق ہے. ہماری شریعت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہمیں متوجہ کرتی ہے. کسی آدمی کو جب چھینک آتی ہے تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اندر ہوا رک جاتی ہے جو ناک کے ذریعے نکلتی ہے. اگر وہ نہ نکلے تو طبیعت پہ بوجھ رہتا ہے، اور جس وقت نکلتی ہے تو چہرے کی حالت بھی عجیب سی ہو جاتی ہے، لیکن نکلنے کے بعد سکون محسوس ہوتا ہے اور چہرہ بھی اپنی اصل حالت پہ آ جاتا ہے. حکم دیا کہ یہ نعمت تمہیں حاصل ہوئی، فوراً زبان سے کہو الحمدللہ، سب شکر اللہ کا ہے جس نے اس بوجھ سے ہمیں نجات دی. ہمارا منہ ایسا خراب نہیں کر دیا جیسا کہ چھینک آتے وقت تھا، بلکہ اپنے حالت پر اسے لوٹا دیا. فوراً زبان سے شکر اجالاؤ الحمدللہ، اور جب الحمدللہ سامنے والا سنے فوراً دعا دے یرحمک اللہ، اللہ تم پر مہربان ہو، اللہ تم پر رحم فرمائے. اس کو کہتے ہیں تشمیت العاطف. لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا ہو، جب جواب ہوگا. ایسا نہیں کہ کسی کو چھینک آئی اس نے تو الحمدللہ کہا نہیں، تم نے یرحمک اللہ کہہ دیا کہ یہ ٹھیک نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مجلس میں ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ کہا، حضرت نے اسے یرحمک اللہ کہہ دیا. دوسرے کو چھینک آئی وہ الحمدللہ بھول گئے، حضرت نے بھی کچھ نہیں کہا. تو پوچھا گیا کہ حضرت اس کو تو جواب دیا آپ نے اور اس کو نہیں دیا، فرمایا اس نے جب الحمدللہ نہیں کہا تو جواب کیسا؟ جواب تو جب ہی ہوگا جب پہلے الحمدللہ کہے چھینکنے والا، تو جواب دیا جائے گا یرحمک اللہ. اور پھر اگر آگے بھی کہنا چاہے چھینکنے والا تو یہدیکم اللہ، یرحمک اللہ کے جواب میں کہہ دے. تو یہ پانچ حقوق اس میں بیان ہوئے: سلام کا جواب دینا، بیمار کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا، دعوت قبول کرنا، اور چھینکنے والے کا جواب دینا. ان پانچوں باتوں کا ہمیں خاص لحاظ اور اہتمام کرنا چاہیے، اس سے آپس میں تعلقات میں اضافہ ہوگا، حقوق کی ادائیگی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Thank you.